namu ngukir citra nang njero batinku ngopo teko dolanan atiku sampe namu nalika ati iki wis mantep. Tresno suci iki dadi metu loro neng ati pancen tresno marang mas nanging aku ora bisa baleni kabeh kita kowe tau ono neng atiku kowe piye kancane uripku saiki kowe meninggal. Aku lancar berpare.